adabu dañ koy fulendeel mbugal ga li afay ni ñaar yoon manam ko ci yonent bi ne jox ma pat dee ngaglant nga jantu jigéen ju ko def ñu waroon ko caa dóor ak yar yow soxna si yonent bi ñaar yar lañ la cay dóor wa kaana dhalika ala llahi yasira loolu lu yombu yàlla la loolu lu yombu yàlla la lu mu la war a duma yow ñu def lii benn yar bu dee soxna bi yonent bi denc def ko cay dóor ñaar yar mu ndax loolu ci ñëw rek la yem déedéet bépp jigéen boo xam ne ku baax dalay denc ak sëriñ dalay denc doomu fam dalay denc boo defee li jigéen ñuy def fu ñu war a dóori jigéen ñi benn yar dóor la fa ñaar ndax waaraati yi ngay jëgee ci sa borom kër yiw yi ngay gis ci sa borom kër war na laa am nag yow ba doon mel ni jigéen ñoo ñii jigéen ji sëriñ di denc ak jigéen ji keneen di denc yàlla ne na ñoom ñaar waru ñoo bokk bu ñu àndee dem ca sabar ga cay bu yomal xiyaamatee dañuy duma yàlla ne na bu duma ak jigéentee fukk kii di soxna si kilifa gi yàlla ne na ñaar fukk la koy dóor ba tax ñu ndax waroyukaay la moom dañuy wax ne soxna si jiw def na ko wa kaana dhalika ala llahi yasira lu yóbbu yàlla la ndax am na ko bu defee bakkaar moom dañu moo koy def waaye am na ko bu defee bakkaar royees ko ca da nga gis ñeneen ñu jëlaat bakkaar booba roy ca nga tax ndax jàpp li ne kii mu def rek lu jub la léegi nag loolu mooy duma yi waaye wa man yaqnut minkumillah wa man képp koo xam ne yaqnut ma ngay jaamu min kun na bokk ci yéen soxna si yonent bi lillahi ngir yàlla wa rasulahu di jaamu teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa taamal salihaate def lu baax bépp jigéen bu def li ci yéen nu'tihaa daañu ko jox ajrahaa tiyaabaam marratayni ñaari yoon waaw jigéen nii def lu baax jëfe na lool waaye fu nekk nii naa mu ne jigéen di ci def xunootu jigéen di ci muuleen aw yaramam bam dej woddu ko daay lu jot sëkk yaramam kenn du ko suñu xarkane ngeen kenn ki yàlla nee na dinaa ko jox payam marratayni fayub jëfee mbir mi ci boppam ak fayub ni ñu ko def ndax mbir mi jëfee def ku ko def rek am mérite te bokk na ci fu mu li jëfee def jigéen bi wond wond bu jot muur ay turam ba def xarkanam ak tenkam jëfe googu nag tax na ku ko def yu'tihaa ajrahaa marratayni ñaar nga taamal saliha ku def lu baax def lu baax ak jëfe da ngay am sa oto jaar fenn fekk sa koo xam ne dafa jaaxle nga ne ko foo jëm mu ne bara sàllam nga yéegal ko bala ngaa wàcc am nga jëfan jafe benn mu jël yooyu defut wala mu jéem a jël ci oto bi ba léegi nit ko romb nit ko taxaw ci barab bëgg koo yóbbaale dana fay jaar ak waaxu yu tar ndax bañ léegi tey mën na àcc rawatina nag jigéen bi loolu nag li jafe loolu tax na ba def lu baax jafe ku bëtt loolu nag ba def lu baax yu'tihaa ajrahaa marratayn wa a'tadna dencal nañu laha soxna fii rizqan karima wërsëg woo xam ne ñu tedd la mu am ko ci adduna am ko ci alaxira tabarkàlla yàlla ci yàlla boole soxna yi lu am solo la ci jamono ji yaa ni saa nga bii beneen yoon ngo yéen soxna yi yonent bi di denc moo tax nañu juróom ñeent ñaar ñoo xam ne yàqalikoo dox na ci i yéen jigéen ñu yonente bi denc yaa nisaa annabi yi yéen di laf kinnaka ahadi min nisa yéen leen a génn jigéen in ittaqaytu la bu ngeen ragale yàlla fii ma toll suratu al ahzab aaya fanweer ak benn wala fanweer ak ñaar soo waxee in ittaqaytu la dafa am al waqfu al mutaaniq boo nee yaa nisaa annabi laftinnaka ahadi min nisa dafa am ñetti tomb foofu in ittaqaytu na am ñetti tomb foofu tomb yi doo bur la ñaar yëpp ndax kon wax jidi jub waaye doo taxaw ci ñaar yëpp ndax kon wax di jidi jub yaa nisaa annabi yéen jigéen ñi yonente di denc lakinaka a'dhi min nisa bukul nak jenn jigen ini taaytu ne ngi ragale yalla bu la nexe taw fofu wala ni ya nisa annabi yen jigen ñi wutu denc lakinaka a'dhi min nisa bukul nak jenn jigen dal taw fofu dal ni ini taaytu ne ngi ragale yalla wax ni wax jenn dal jukan sunu ragale yalla ni ngi deglu lima len di wax modi lan فلا تخضعن بلن اويفال بالقول تلا سنه دي واخ غور بلن ددل سين بات دي اويفال غير نيمل كو سين بوب كون بوب سي مرام تبارك وتعالى دي واخ سخنا يونت بي صلى الله عليه وسلم اك مولم جيجن جو خامني گم لا يالا يالا دي واخ اك نيوم ناخ دفر لين موي دفر سوسيتي بي سادن لين موي تاخ سوسيتي بي ياق jigen moy xaju society bi manam mom may nga xamni su baxé rek mu bax waye ak ñatt baxam mën na jural xéet wi ak sankuté yéne bi yalla ne ko ya ni soxna mi ya nisa annabi lastunaka ahad min nisa bokul nak ben jigen suratu al azab aya fane rek ñaar bokul nak genn jigen lastunna ka ahad min an nisa amul genn jigen jo xamni mi ci kaw suuf ngeen bok ak mom yeen neelu len ni jigen ni legi nak in taqaytunna su fekke ragal ngeen yalla manam su fekke fofu nga taxaw ci bokul nak genn jigen su fekke ragal ngeen yalla genn jigen ju ragal yalla bokut ak yeen jigen ni jigen ju ragal yalla nga xamne dama ci ay definam dina ci de baye xel diko yalla yi dig ak lim koy defal lenn ma ci nek mu xamne des na ca jot jigen joju yalla neena ko yemo genn jigen kon ataqwa mu ragal yalla dina ci jigen lolu moy charte bi yalla teul fi sharata alayhin ataqwa bayanan anna fadilatahunna inma takunu bitaqwa la bin nafs ittisalihin bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam zadul masir jukib juroom ben xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk juroom ñet charte bi yalla teulal jigen ni fi mo di ragal yalla manam denc gu la ko bax di denc yalla neena fi du mom moy tax yow nga bax yow jigen li tax ngay bax yow jigen moy nga am ataqwa motax barkal gaay geustu ci walu lak walaf ñamen seen joxane ñamen njaaya di ñu gis ne jigen bu ñu jigen guñu gis rek ne ko soxna ci ndax baatu soxna ci day am lu muy tekki moy jigen du ragal yalla di sammu yalla ci ay mbiram di sammu yalla ci ay jëfam lañuy wax soxna wala bu amé doñu doñu soxna ama jigen nak jigen rek doono ne ku ne rek ñu ne soxna ju motax jigen nit dina ko denc nek ko bax te mom du nek soxna nit dina ko denc xala sa gan te mom jigen ji mu nek soxna man nga ne yonent yalla lot ak noh amuñu won soxna waye fir'auna soxna la yoron nonu moy misal bi ci gëna jage kon nak lastunaka ahadi min nisa in taqaytuna bokkule ni genn jigen ci jigen ni bu ngeen ragale yalla kon nak mang len di tere fala takhda'na bil qawli bu len noyela ci wax su ngeen di wax ak goor ñi fala takhda'na bu ci kenn noyel bil qawli ci wax bu wax ak kenen ko xamne ki goor la ndax bu noyel sa wax ci kanam goor mu ne fayat ma day tax mu xemem allahi goor ga nga xamne fi qalbihi marad xolam dafa def febar goor gi xolam am febar yalla neena so day wax ak mom di jigen di noyal sa wax diko jema jek jekal diko jema rafetal lola da fay tax mom ni goor gi nga xamne dafa am febar bobu wala bok dafa am marad ci xolam day tax xemem teef nar ko dug mu ne kon yeen jigen ni ñi di soxna yeenent bi sallallahu alaihi wasallam kuy wax ak ñeen ku ne war na yeg ne yaayam lay waxal ngeen wax wax joo xam ne ju am fulle doon tàmbalee ci fulle jeexe ci fulle. Sant ma leen nag ngeen di jànnee wala ngeen di duure, waaye wax dafa am loo xam ne da koy tekki, ndax mbirum aar la, mbirum jokkaloo la. Ku wax ne yow ku ne boo déggee waxam daa xam fan la wax ji tàmbalee ak fan la jëm. Mu ne yéen nag ñi nga xam ne ku baax kii moo leen di denc, bu leen mel ni jigéen ñëpp. Bu ko defee ki nga xam ne xolam daa def feebar dafay wax ci yéen wax joo xam ne waru koo wax. Waxul na na ngeen wax nag, na ngeen wax te réew ma leen ngeen wax, waaye waxul na xawla maarufa na ngeen wax waxu njëkk. Moo tax jigéen kon dëgg la baatam du awra, waaye jigéen ju way ju ne baat ba awra la. Jigéen baatam du awra, waaye jigéen ju way lu ne ju ne way yooyee muy way di yëkkati baatam baatu awra la. Waxul na xawla maarufa. Ibnu Kasir mu ne annaha tuxaatibu al ajanib bi kalaamin laysa fihi tarxiim wala tuxaatibu al ajanib kama tuxaatibu zawjaha. Mu ne jigéen buy wax ak borom këram warta bokk ak bu dee wax ak ñeneen. Ba dama ci tafsir safatu tafasir li docteur Ali Mohamed Ali Saabouli lay wax ne aqulu idha kana al quran yamnau al mara أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لئلا يطمع بها الفساق والفجور والفجار، فكيف بمن تثير الكوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعى والانحلال. نانا سفكين القرآن لي دجل جيجن ولا دلن لتره نويل أي وخ أك نينن نيغا خمنا أي جامبر لن ndax bañ ñu dëng ñi wala fustaax yi di xemmem ci ñoom. Mu ne naka la kon bu alxuraan fekkoon tey way yii nga xam ne moo fi xew, kenn ku nekk sunneeku def boppam neen def yaramu neen di way ak a fecc. Mu ne waaw bu alxuraan doon wàccaat tey di wax ñii kon lu leen di wax nga xam ne tunc moo dem ma nga ko feese tabarkàlla foo teew funit ma nga fa tey borom xam-xam yi ne ci tekk waxuñu ci dara. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان الذي فسق فيه الشبان وطغت فيه النساء وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي صابوني كن يلا تبارك وتعالى من جوا حق صحنا ينتمي صلى الله عليه وسلم من لن وقرنا في بيوتكن تغلن سيني نيك ين صحنا ينتمي تغلن سيني نيك waqarna fi buyutikum bu ci kenn génn li ghayri haaja. Ni jigéen ñuy def fu ñuy xool seen kenn fi turuxaat li ghayri daroura munaa mu ne yéen bu leen ci bokk toog leen seen kër. Waqarna toog leen fi buyutikum ci seeni kër. Wala tabarrajna bu leen génn tabarruj al jahiliyati al ula génnu ceddu yu njëkk ya génnu yu njëkk ya al jahiliya mooy ñi nga xam ne seen génni duñ ca sàmmoontee ak yàlla. Al jahiliya mooy koo xam ne suy génn bu xoolee seetu bi di ko xool ci seetu sharia. Al jahiliyatu al ula yàlla mu ne jigéen ñi bu leen di génne noonu. Wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula bu leen génne na ceddu yu njëkk ya doon génne. Loolu moo di jigéen su dee génn bu mu feeñal taaram, bu ma feeñal ay yaramam ci jàmbur yi nga xam ne noonu la ko jigéen ñu njëkk ñu doon defe. Dafay génn dem marché feeñal fa say taar ak yooyu dabar kàlla fecc fa way fa tuuti di géewal la nga walbatiku dem nit bi. Mu ne jigéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen la yonente bi di denc bu leen def nii, yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a nekk ay jigéenu julit bu leen def nii. Nu ñuy def nag mu ne wa aqimna salaat taxawal leen julli. Maanaam toog sa kër te bañ a génne nii day taxa mën a julli. Wa aqimna salaata dee leen taxawal julli. Xaafisna ala iqaamati salaati wa itaai zaka. Kon ni ñu leen njëkkatire mooy musiba daal leen di digal aw yow. Loolu Ibnu Kasir wax. Nahaahunna awalan an sharri thumma amarahunna bil xayr min iqaamati salaati ak yecca tege. Kon mu ne leen waaye xam ne salaata yeneen julli yeneen taxawal julli, toog sa kër dan la mën a tax a julli. léeg-léeg jigéen génne këram génnin woo xam ne soo waxtu jotee nu mën a def leb ko, ndax col gam na mu mel mooy tax léeg-léeg mu di ko leb. te it leb mi la kenn lebalut ëpp jéem a ëpp doole ka lay lebal la. kuy leb ku ne da ngaa war wax ki lay lebal ne ko lebal ma, su nangoo lebal la, su nanguwul gàntu la. waaye dem doxi waxtu julli jot nga tëkkoo julli ba ñëw sa kër di ko julli naan da nga koo leb, loolu kay su fekkoon ne doomu aadama ak doomu aadama la dañuy wax ne da nga koo siif, waaye leb nag bu tekki loolu. kon toog sa kër selcal gu jot dana tax su julli jotee nga yab nga mën ko. barkàlla léeg-léeg nga gis koo xam ne buy dem day fab ay yére def ci biir saagam bëgg bu julli jotee mu julli. fonk waxtu julli li muy tekki mooy jaar fi yàllay tëralu, ndax julli li muy jàngale mooy tanha anil fahshaai wal munkar wala dhikrullahi akbar. loola moom la julli di dox. moo tax waqarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula, mu teg ca wa aqimna salata, dee leen taxawal julli. yéen jigéen ñi wa atina zakata, dee leen joxe azaka. ku ci am alal ba mat a génne na nga ko génnee azaka. ku ci takk or ba mat a génne na nga ko génnee azaka. ku ci takk xaalis ba mat a génne na nga ko génne azaka. bépp alal bu nit denc ba mat a génne na ko génne azaka. ulama yi nag danañu di wax ci wàllu génne azaka joo xam ne azakay or la wala azakay xaalis la ginnaaw takkaay la. waaye yunit bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci indi hadis bu wër boo xam ne bii daf na ko woon waaw. aysa lii nga takk nag li mu doon, mu ne ko dama koo takk ngir di ko waaje ndax nga bëgg. mu ne ko mbaa yaa ngi koy génne asaka. aysa ne ko déedéet, mu ne ko xasbuki min annaar, lii day doon la ci sawara. kon loolu li muy tekki mooy dañ koy génne asaka. rawatina soo ko takkee nag ba mu mat nisaab nag, nga xam ne da nga gis benn jigéen bu ci takk loo xam ne ëpp na juróom ñett fukki gram ak juróom, te nisaabu or mooy juróom ñett fukki gram ak juróom, mooy nisaab bi ñuy natte it asaka ji nga xam ne mooy asaka yi xaalis bi ñuy tuddee CFA wala beneen xaalis. kon soo amee alal ba nga xam ne mën nga cee jënd juróom ñett fukki gram yi or ak juróom, loola nga denc ko fukki weer ak ñaar, war nga caa génne asaka soo dee góor soo dee jigéen. yéen jigéen ñi wa atina allaha, topp leen yàlla, dee leen topp yàlla wa rasulahu ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam. kon jigéen day topp yàlla, topp yàlla ci li muy digle yépp, topp yàlla ci bàyyi ay cëram yépp, waaye topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy di jaar fam doon jàngale naan jaar nañ fi la di fa jaar. kon topp yàlla mu di alquran, topp yonent bi mu di topp sunna sallallahu alayhi wa sallam. waaw yàlla jigéen ñi day nee nañu ñii nga wax moom xaw naa diis, maanaam nañu toog seeni kër, suñuy wax nañu seet ni ñuy waxe, nañuy wax maaruuf, bu ñu génn génn jahiliya nañuy julli, nañuy joxe azaka. waaw yii di bari na, waaw mu ne waaw bari na de, waaye innama yuridu llahu, yàlla lii rekk la bëgg. liyushiba ankum rijsa, raxasal leen sabe. yàlla daf leen bëggal raxasal sabe si leen taq ahlal bayti, yéen waa kër yonente bi yépp, waaye ahlal bayti yéen jigéen ñëpp, yàlla daf leen bëgg a raxasal sabe. innama yuridu llahu liyushiba ankum rijsa, ndax sabe bu xasee taq benn jigéen fu mu génn rek na jigéen ñi de léegi moom loolu la ñuy wax. jigéen ñi de léegi moom nga xam ne jigéen joo tudd rek ñu daan ne jigéen ñi de léegi moom mel ni jigéen ñëpp ñoo bokk yem. fekk na déedéet yàlla nee na loolu la bëgg li jigéen ñi, mu tax mu ne leen waa ñii ma leen di wax innama yuridu llahu liyushiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira, mu setal leen ba ngeen seet wecc. te nag loolu jar na ko lool. suñu borom tabaraka wa taala setal la ba nga seet wecc yow jigéen, setal la ba nga seet wecc. mu ne innama yuridu llahu liyushiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira, setal leen ba ngeen seet wecc. setal leen ci ay bakkaar, setal leen ci ay moy, setal leen ci ay jàdd-jàdd, setal leen ba seen der set ba xam ne fu ngeen génnati ñu ne tabarakalla. waaye yàlla tabaraka wa taala ni muy bëggal jigéen, kon mooy bu jigéen fu mu génn rek ñu xam ne ko baax ñu ni, waaye du nekk koo xam ne kii fu mu génn ñu ne accam. loolu la suñu borom tabaraka wa taala di nee na moom lay dàqal jigéen ñi, te looloo wér. ne yéen jigéen ñi li ma bëgg ci yéen daal mooy liyushiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, mu setal leen ba ngeen seet wecc. waskurna, nee na na ngeen di nafar. waskurna, na ngeen di nafar. nafar mooy loo jàngoon di ko jàngaat. waskurna, na ngeen di nafar. nafar mooy lii da nga koo jàngoon nga jugaat nag di ko jàng, loolu mooy nafar. waskurna, na ngeen di nafar. Waaw lu ñuy nafar ma yutla fi buyutikum na lii ñuy jàng ci seen néeg yi min ayatillahi ci alquran yàlla ji. Yàlla nee na yéen jigéen yonent bi kii di seen yonent di seen sëriñ dina di nekk seen néeg di jàng ay aaya, dina di nekk seen néeg ay aaya di wàcc ci moom, dina di nekk seen néeg di leen jàngal aaya yooyu mu ne na ngeen am jotug di ko nafar. Wazkurna ma yutla fi buyutikum gis nga dañ leen waxee toog leen seen néeg te du leen génn ci la ñuy ame jotug di nafar. Jigéen ñi ñuy joo xam ne amul jotug toog këram, xamul ay doomam ni ñuy yandoo, xamul ay doomam ci li ñu nekk ndax dem. Am na ñoo xam ne xew yi fu xew xewa ña nga ca fu xew xewa ña nga ca di dem rek ñoom bu ñu toog jigéen ñooñu ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoomit ñoo gën a sonn ci jigéen ñi ndax ñàkk a toog gi nga xam ne moo leen di dal te fu ci nekk ñu nekk fa rek tabarkal la. Lu tax? Ndax wuti leneen. Ñàkk a toog sa kër moom kon nii yàlla naan wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi ñàkk a toog sa kër day tax doo ko mën. Koo xam ne kii yaa nga ca sànni jamre ya, yaa nga ca sabarya tabarkal la ci ñenn, yaa nga ca marché ba jëndoo dara léeg-léeg da ngay dox rek dem doxantu, ñee nga ca tabarkal la taxawaalukaay ba, ñee nga ca booy ndox ma nee nañ dañuy dàq koor, ñee nga ca fenn fu nekk foo xool gis leen fa. Yàlla nee na loolu day tax du ngeen mën a nafar, du ngeen mën a nafar min ayatillah. Te kat benn kii boo xam ne bii jàng nga ko, benn araf boo xam ne bii jàng nga ko ci alquranu karim doo am dara ci li nga xam ne da nga am kon fukki tiyaaba ci benn araf bu boo xam ne jàng nga ko ci alquranu karim. Léegi nag kon la ngay doxi ngir am loola lum la mën a may lum bari bari amoon aaya yàlla yii subhanahu wa taala amoon ci tiyaaba ji nga xam ne moom nga ci am, loola mooy li gën ci yow tabaraka wa taala daa di koy tëral. Ne la kon soo jàngee benn aaya, aaya yooyu araf boo ci jàng bu nekk am nga ci fukki tiyaaba. Waaw kon lay tax doo jàng aaya yooyee, lay tax doo jàng baat yooyee, loolee jàngoon baat yi, loolee jàngoon aaya yi, loola moo ko gën toggaa ko gën. Lu am solo la. Wazkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikmati mu ne it ngeen mën a jàng fiq, ngeen mën a jàng fiq te mooy sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ayatillahi mooy ayatul quran, al hikma mooy al fiq. Asamaxsari mu ne zakkarahunna anna buyutahunna mahadatul wahy wa amarahunna an la yansina ma yutla fiha min alkitabi aljami bayna amrayn ayat bayinat tadullu ala sidqi nubuwa wa xikma wa ulum wa sharaa'i samawiya. Barkalla ba demee ci tafsir al kashaf jukkib ñetteel ba xatum ñeent téeméer ak ñaar fukk juróom noonu la ko ci waxe. Kon nag waskur na waay waay nafar leen maa yutla lépp loo xam ne ñu ngi koy jàng fii bu yóoti ko na ci seeni kër min ayatillahi ci aaya yàlla yi di alquran. Moo tax bu njëkk nag ñi bu ñu mësaan a gis ku wattu alquran ñu jël seen doom dénk ko ne ko bu jiw lañ ci bëgg. Bu njëkk boo mësaan a tari alquran ba am diplôme, ndax diplôme yooyu du la daawul doon ay këyit déedéet, diplôme njàng da daan doon noor wala kaang wala fóore wala kaang fóore wala tafsir. Ku miin alquran mooy noor, ku mokkal alquran mooy kaang, ku mokkal ku dégg fiq mooy fóore, ku boole dégg fiq ak mokkal alquran mooy kaang fóore. Koo xam ne kii fii miin alquran nag yooyu tafsir yooyu ku ko mësaan a def. Ayatillah yi nga xam ne boo dencee jigéen mu ne sa kër nga jëm koo def ci moom def ko ci njabootam, ayat yooyu taxoon na nag ñi bu ñu mësaan a gis ko mokkal alquran ci bis ba nga ko mokkale ci lañ lay sëmpal kër may la ci soxna wala sax lu mat ñaari soxna nga yóbbu wala xikma fiq bay ba demee man ko ko jàngal. Léegi fii nag wari gar yi li muy bari bari duñ ci limaale fiq, wari gar yi li muy bari bari duñ ci limaale alquran, wari gar yi li muy bari bari duñ ci limaale tarbiya, wari gar yi li muy bari bari duñ ci limaale lenn ci yi. Wari gar yi moom mbirum aduna rek lay nekk te nag loo xam ne buñ la ko mayee booy dem àlaxira bàyyi ko fi loolee amul solo, may goo yóbbaale foofee mooy gën. Inna allaha yàlla day kaana latifan ku leenet la xadira ku dañ kumpala nag lu waay def lu ne xam na ko latif la moom yàlla tabaraka wa taala lewet na lool. Lewetaay bi nag tax na boo dëkkee ku lewet yeb ko dalay yomb bu la yalla baxal khabir yalla ko dañ kumpale ba nu way def lu ne lolé xamnako aliman bima yaslahu li amri al ibad khabiran bi masalihim wa lidhalika shar'a lin nas ma yas'aluhum fi dunyahum wa akhiratuhum kon yalla dal latif la khabir la ni nek khabir nak motax muy waxal jigen lal galaj la ci mom tiyab la ci mom yiw la ci mom karange la ci mom dakoy samal ab deram diko samal ab dundam diko samal aw yaramam lenn lu nek rek suñu borom tabaraku taala neena suma la ko waxe rek tegumako ci banex tegumako ci bakkan tabarakal mu ñew nak ci digeen ñankor ak goor ñi al mar'a wal rajul ngir wone ni ñoyam ci tiyaba ñoyam ci aw yiw ak itam suñu bëggee samp société dañuy boole ñun tuddu ci ko goor tuddu ko ci jigeen waaw ñun tuddu ci goor tuddu ci jigeen ñaar ñi suñu andee rek daal di mën a taxawal lu mel ni ñoom loolu lay junju te it soo ko seetee ba ay jeex loolu mooy nekk taxawaayu jigéen ci biir néegu sayam day fexe ba jikko yi yàlla bëgg lim jikko yépp nekk ci moom bu jikko jikko yi nekk ci yow jigéen dama jur wàlli yu ku jikko yi nekk ci yow jigéen dama jur koo xam ne kii léeg-léeg ñu toog ku ñuy xaar ñu diw la ñuy xaar ñëwagul ku jikko yi nekk ci yow yow jigéen dama jur koo xam ne kii des na ko simmil ay dàll wala yeneen wala yeneen moo tax suñu borom tabaraka taala wax ko waaye it nag day góor góorlu ba góor goo xam ne gii yi nekk na ci moom ñu bàyyi ci xel yàlla nee na suratul ahzab aya fanweer ak juróom innal muslimina wal muslimaati innal muslimina mboolem ñi nga xam ne dañoo ommatu ci ndigal yàlla wal muslimaati ak ñu jigéen ñi nga xam ne ñoom it dañoo ommatu ci ndigal yàlla jikko woo jikko yi ndigal yàlla moo xam góor lañ moo xam jigéen muslim mooy koo xam ne dangaa jël si yépp jébbal ko suñu borom tabaraka wa taala muslima mooy ko jigéen gi moo tax ñuy tuddee góor muslim di tudd jigéen muslima maanaam dañoo dugg ci islam waaye duggal nag seen yépp ci lislam kooku la ñuy wax muslim dafa ommatu ci diinul islam te ommat ci léppam muslima muy bu jigéen bi dafa ommatu ci lislam te ommat ci léppam ndax ommatu ci lislam te ommat ci sa lépp du lu yomb ommatu ci lislam yomb na ndax ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ommatu nga waaye ommat sa lépp nag ah loolu nag mooy mbir mi innal muslimina mboolem ñi nga xam ne ay góor lañ te ommatu ci lislam wal muslimaati ak mboolem ñi nga xam ne aw jigéen lañ te ommatu ci lislam wal mu'minina ak ñi gëm yàlla te góor wal mu'minaati ak ñi gëm yàlla tey jigéen fii boo ko déggee da nga gis ne kon diggante muslim ak mu'min am na diggante diggante muslima ak mu'mina am na diggante nekk julit ak gëm yàlla du benn nekk julit ak gëm yàlla du benn ndax daf ne innal muslimina ba noppi ne wal mu'minina bi mu ne wal muslimaati ba noppi ne wal mu'minaati moo tax ba nit ñi ñëwee ci alayhi salatu wasalaam ne ko aman naa mu ne xaalati al arabu aman naa xul lam tuminu walakin xuluu aslam naa walamma yadxul al imaanu fi qulubikum dafa am ay arab ñëw ci yonent bi ne ko gëm nañ yàlla ne ko danga leen di wax ne ommatu ngeen waaye gëmabu leen ndax imaan duggagul ci seeni xol yonent bi it salallahu alayhi wa sallam jóge cib xare di séddale yeen ca jële ba daal di tëb jennwaay saaba yi am ku ne ko joxal kii mu'min la mu ne ko aw muslim waa ji ne ko joxal kii mu'min la yonente bi ne ko aw muslim maanaam li ñuy séddale dafa tëb kenn saaba naan ko kii sédd ko ndax ku gëm yàlla la yonente bi ne ko déet neel ku ommatu ci lislam la mu ne ko kii ku gëm yàlla la yonente bi ne ko neel kii ku ommatu ci lislam la